Örneklere devam Örneklere edelim. devam edelim. Min hocam Allah'a öğretilen din örnekleri neler mesela? Mesela Eyvallah. Cebrail'in peygamberimize vahiy getirirken aslında vahiy perde arkasından Allah'tan değil de bizzat peygamberimizin kendisinden aldığını söylediler. Şu zırva. Ve Eyvallah. dediler ki bütün ilimlerin anahtarıdır Muhammed Mustafa ve Cebrail Aleyhisselam'a demiş ki sen vahiy nereden alıyorsun? Ben Rabbimi göremiyorum. Bir hicap izzet perdesinin önünden geliyorum. Perdenin önüne ilka buyurulan vahiy perdenin oradan alıyorum. O perdeyi bir arala demiş Demiş. Peygamberimiz Evet. Cebrail'e. Ya perdenin arkasında kim veriyor vahyi? Vahiy. Hı. Tabii o tereddüt ediyor. Nasıl böyle bir şey yapabilirim yani? Sen arala demiş. Cebrail aleyhisselam bir aralıyor ki Resulullah içeride otururken görüyor. Yani diyor vahiy yine ondan ona geliyor. Şimdi az önce Hristiyanlıkla ilgili verdiğimiz örnek ve o şirk meselesine benzer şekilde Evet. bunu anlatırken aslında Kur'an'ın bize öğretmiş olduğu Hazreti Peygamber'in yani beşer peygamber bizim için güzel bir örnek olan bir rol model olan yani insanın nasıl birisi olmalıyım dediği zaman işte böyle birisi olmalıyım diyeceği Hazreti Peygamber'i maalesef üstün insanlıktan insan üstülüğe, beşerlikten ilahlığa terfi Eyvallah. ettiriyorlar. Ve bunu yaparken maalesef Allah'ın ayetlerini işte Peygamberimize isnat edilen bir takım sözleri çarpıtarak insanlara anlatıyorlar ve sunuyorlar. Eğer bu şirk değilse ben hayatım boyunca hocam Şirk görmedim. kimseye müşrik demedim. Eyvallah. Demem de Allah'ın izniyle inşallah ama eylemlerin şirke götürebileceğini veya şirk olabileceğini ifade etmezsek bunun hesabını veririz ahirette. Aynen öyle. Ama eğer ki bu şirk değilse ben en azından Kur'an'ı okuyan ve anlamaya çalışan bir kul olarak yeryüzünde şirk diye bir şey yok demektir derim Müşrik diye yani. de bir Bir şey şey yok. yok demektir yani eğer Eyvallah. ki bu şirk değilse. Eyvallah. Yine dediler ki hocam Kütüb-i Sitte kaynaklarına geçen bir rivayetten de hareketle esinlenerek mesela işte malumunuz Hazreti Musa'nın canını almaya gelen ölüm meleği Hı. meselesi ve Hazreti Musa'nın bir yumruk atarak Hı ölüm hı. meleğinin gözünü çıkarması, ölüm meleğinin de Allah'a şikayette bulunması yani beni ölmek istemeyen bir kuluna göndermişsin diye. Bu Ondan sonra onu evet pataklaması. pataklaması bu Eyvallah. meseleyi anlattıktan sonra nereye getirdiler meseleyi? Kendi Efendi Hazretlerine getirdiler. Ve dediler ki, onlar da Allah'ın aynasıydı diye haşa, olmaz mı? Olur dediler. Bir zaman Efendi Hazretlerine de ölüm meleği geldiğinde, o biraz da tevazu sahibi davranmış. Yani tokat atmamış, yumruk atmamış ama, şimdi gelmiyorum, sen git diye geri göndermiş ölüm meleğini. Olmaz mı bu dediler? Olur dediler. Eğer ki bu Allah'ın ayetleriyle dalga geçmek değilse, eğer ki bu sünnetullah'la dalga geçmek değilse, Allah'ın vadesine karşı gelmek değilse, o zaman herhalde İslam adına konuşulacak bir şey yok demektir. Sözün bittiği yer. Sözün bittiği yerdir. Yine hocam mesela neler anlattılar bu halka? İnternetten, televizyonlardan insanları böyle kalabalık grupları meydanlara toplayarak böyle Kuzey Kore gibi komünist ülkelerde görülebilecek türden manzaralar. Yani o liderin böyle en yüksek yere konumlandırılıp insanların böyle Evet. tek çizgi başlarını dahi kaldıramayarak gözlerin dahi o lidere çünkü kutsallık Bir atfedilen lider putlaştırma seremonisi. bakamadığı bir şeye Evet. benzer şekilde Evet. insanları topladılar ve insanlara şöyle seslendiler. Dediler ki Allah dostlarıyla bir oturuş, bir an 1.000 sene riyasız ibadetten daha üstündür dediler. Neuzübillah. Allah Neuzübillah. dostlarıyla bir oturuş, bir an Neuzübillah. bin Evet. yıl riyasız ibadetten Eyvah. daha üstündür dediler. Ama İbrahim, baltanı al da gel diye çağırmak lazım. biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız Eyvah. zaman hocam ibadetin kulluğun yalnız Allah'a yapıldığını ve riyasız, ihlaslı ibadetin ancak Allah'a has olacağını görüyoruz. Ve sadece Allah'a yapılacak bir ibadetin, 1.000 yıllık bir ibadetin bir Allah dostu olarak kabul edilen ki onun Allah dostu olduğunun ölçüsü göstergesi nedir? Evet. O da ayrı bir sorudur, Allah problemdir. Allah kime söylemiş bu, kime benim dostum bildirmiştir diye bunu? Eyvallah. Ama bununla mukayese belki de Allah düşmanıdır, ettiler. Kim bilebilir? Bununla mukayese ettiler maalesef. Evet. Ve sonra da dediler ki, yine hocam devam ettiler. En hayırlı amel dediler, Allah dostlarının birinin huzurunda bir koyun sağacak kadar durmaktır. En hayırlı amel. Yani Kur'an-ı Kerim'in işte bütün bu salih ameller olarak bize sunduğu o muhteşem ayetlerin içe sayarcasına, hı hı, en hayırlı amel olarak o Allah dostunun huzurunda bir koyun sağacak kadar bulunmayı söylediler.